Inną dziś, inną już masz i właśnie jej miłość chcesz dać. Dlaczego masz serce tak złe? Kto powie mi i odda mi cię? I chociaż już nie chcę cię znać, nikt inny szczęścia nie może dać. Bo tylko ty, nikt więcej nie, nie da mi szczęścia. Ja wiem, bo tylko ty, nikt więcej nie, nie da mi szczęścia. Ja wiem, bo tylko ty, nikt więcej nie, nie da mi szczęścia. Ja wiem, bo tylko ty, nikt więcej nie, nie da mi szczęścia. Ja wiem. Dlaczego ty skradłeś mi sny? Zabrałeś je i nie mam już nic. Dlaczego dziś inną już masz i właśnie jej miłość chcesz dać? Bo tylko ty.